का मेला। हम हो गए गुम, धड़कन में तुम, सांसों में तुम, नींदों में तुम, वादों में तुम। गुजर जाने दे, रोकना रूह में अब उतर जाने दे, पास आ जाने मन, दिल मचल जाने दे, शम्मा जलती है क्यों अब पिघल जाने दे। तुम